राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 24 जुलाई 1997 दोपहर लगभग 2:30 बजे कोठियारी में हुआ। राम। पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जो सर्वोपरि है उतना लाभ दूजा कहीं है नहीं। संसार में तो क्या, अनंत ब्रह्मांडों में भी इतना लाभ नहीं है। वो लाभ ले सकते हो और कहते हैं मेरा भजन कर। भजन का अर्थ क्या, मेरे को समझ। मानो मेरे प्रियता ला। ये जो संसार में प्रियता कर रखी है ना, ये सब कच्ची है। और मेरा प्यारा बन, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते मेरे प्यारे हो तू मेरे से प्यार करो, मेरी तरफ आओ। सज्जनों चेत करने की आवश्यकता है। जैसे हम यहाँ यो बैठे एकांत आकर के, तो ये हरदम नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए एकांत होकर हम सत चर्चा करते हैं तो समय होने पर यहाँ से उठना पड़े जाना पड़ेगा। ऐसे ही अपने अपने घरों में आप जहाँ आए हैं, समय हो पर सबको जाना पड़ेगा। यहाँ का समय तो निर्धारित है, घंटा दो घंटा तीन घंटा, इसके बाद जाना है उतने रहेंगे। परंतु घोड़ा में जहाँ रहते हैं वहाँ पता नहीं है। मारे काल अचानक पच चल जाएंगे, उसे कोई भरोसा नहीं है। तो अनित्यम अशुभम लोकम एवं प्राप्त, इन शरीर को प्राप्त होकर के। और सब कैसा अनित्यम, नित्य नहीं है, क्षण भंगुर है, एक क्षण में चला जाता है। और असुखम, जो सुख चाहते हो कि मैं सुख भोग लें, पहले से भगवान कहते हैं ये असुख नहीं है। इसमें सुख होता तो 2.5 अरब आदमी है उनमें कोई सुखी हो ही जाता, कोई भी सुखी नहीं है। आप विचार कर देखा जाए, भाई पूर्ण सुख हो गया, हमारे तो कोई कमी नहीं है, इसमें सुख है नहीं। सुख नहीं है, दुखालय मशाश्वतम, इसको दुखालय कहा है। दुखालय पुस्तकालय, विद्यालय, वस्त्रालय, भोजनालय, ये होता है। तो क्या होता है, पुस्तकालय में पुस्तकें होती है। इसलिए भगवान ने इसको दुखालय कहा है। ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है दुखालय मराशुदम। दुखालय वो भी रहने वाला नहीं, दुखालय भी रह जाए तो कुछ काम चला में, पर दुखालय है पता नहीं कब चला जाए। अशाश निरंतर रहने वाला नहीं, अनित्यम। और दुखालय है, दुखालय में सुख ढूंढते हैं, ये गलती है। आपको सुख ढूंढना हो तो एक बात है, जैसे बाजरा बोता है तो बाजरा की खेती होती है, ज्वार को ज्वार की, मक्का को मक्का की खेती होती है। तो उसमें तो जो धान बोया जाए उसी खेती होती है। और इसमें आप अनित्य, जो अनित्य वस्तु है, जो सदा साथ रहने वाली नहीं है, शरीर साथ रहने वाला नहीं, धन साथ रहने वाला नहीं, जमीन जायदाद साथ रहने वाला नहीं, जनता कुटुंबीजन कोई साथ रहने वाले कोई साथ रहने वाला नहीं है। इनको आप अगर दूसरों के हित में लगा दो तो खेती हो गई, तो ये अनित्य शरीर, अनित्य समय, अनित्य वस्तु है, जो साथ रहने वाले नहीं है, ये दूसरों के हित में दूसरों के सुख में लगा दो तो अनंत मिलेगा, अनंत मिलेगा, अनंत। बाजरा बोने से बाजरे की खेती होती है, या अनित्य बोने से नित्य खेती होती है। अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरों का कैसे हित हो, ते प्राप्त मंदी मामे व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुसुराई। एक ही बात, सबका हित हो, किसी का भी अहित न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को किंचित मर्द दुख न हो, कष्ट न हो, ये भाव आप रखो। ये भाव से जो काम किया जाएगा वो इतनी बड़ी खेती होगी, नित्य के लिए भंडार बढ़ जाएगा, सदा के लिए, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा मौका है। पर शर्त ये है, अपना अभिमान, अपने स्वार्थ की बुद्धि का त्याग करके केवल हित बुद्धि से किया जाए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ मंत सकल माही जग माही, सुपने उपरो परमार्थ नाही, पर हेतु रत जग दुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक होते। भगवान और भगवान के प्यारे भगत, भगवान की तरफ चलने वाले भक्त होते। भगवान जो सर्वोपरि है, उस परमात्मा की तरफ चलने वाले होते हैं भगत। सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, तो भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, उनके द्वारा दुनिया का भय होता है, दुनिया की सेवा होती है, दुनिया का हित होता है, दुनिया के कमी की पूर्ति होती है। तो ये परहित कब होगा? आपका ध्येय परमात्मा होगा, आपका ध्येय पैसा होगा, भोग होगा, मान होगा, बड़ाई होगा, वाह वाह होगी आपका विचार, तो परहित नहीं होगा, और आपका भी हित पूरा पूरा नहीं होगा, अरे वही थोड़ा दिन रहे खत्म हो जाएगा। अगर इसी बात को अपना त्याग करके और सबका हित करने का भाव रख करके आप करोगे, अक्षय सुख मिलेगा, अक्षय। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा तो मनीषा, बुद्धिमानों की ये बुद्धिमानी बुद्धि है, मनुष्यों की ये मनीषा है, समझदारों की ये समझ है, जो अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति कर ले। अनित्य पदार्थों के दूसरों के हित में खर्च करने से नित्य सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई सौदा नहीं है, ऐसा कोई व्यापार नहीं है। केवल आप भाव बदल दें, दूसरों के हित कैसे हो, हर एक काम कैसे हित हो, बालकों को पढ़ाते तो बालकों की पढ़ाई कैसे हो, अध्यापकों को चाहिए बालक थोड़े समय में तेज विद्वान कैसे बन जाए, और बालकों को चाहिए कि हमारे माता पिता को सुख कैसे हो, हमारे अध्यापकों को सुख कैसे हो, जनता में अपने घरों में एक एक का भला चाहो। आज मैंने सुबह बताई थी बात, दूसरे का भला कैसे हो, उनसे कैसे उन्नति हो, ऐसे भाव से सबकी बड़ी भारी उन्नति होगी, लोक और परलोक दोनों। इस लोक में भी बहुत आनंद होगा और परलोक में सदा लेके स्थायी आनंद हो जाएगा, ये अस्थायी आनंद बढ़ जाएगा। यहाँ अस्थायी रहते हुए भी यहाँ भी आपकी मौत हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, हृदय की चिंता मिट जाएगी, भय मिट जाएगा, उद्वेग हलचल मिट जाएगा, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, करके देख लो। ऐसा मौका है, ऐसे मौके को पा करके भगवान के नाम भजन से मेरा भजन कर, मेर लग जाए। भजन क्या? सबका हित, भगवान को याद करना और सबका हित करना, भगवान का नाम लेना और सब गई करना। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधुगी यही उत्तम ही। हाथ से काम करो और मन से समझो कि हम यहाँ के नहीं है, हम परमात्मा के वहाँ के हैं। और उसको प्राप्त करना है और उपाय सबकी सेवा, सबकी सेवा, बड़े बूढ़े माँ बाप आदि के उनकी सेवा करो। आज बड़ों की सेवा करने की वृत्ति हट रही है, सब में स्वार्थ भाव बन रहा है, इससे बहुत नुकसान होगा। हमारे भारतवर्ष में ये चीज नहीं थी, त्याग का त्याग, दूसरों के हित के लिए, औरों के हित के लिए काम करते थे। आज स्वार्थंधता आ गई है, बहुत ज्यादा स्वार्थंधता। तो स्वार्थ भाव का त्याग कर हित करने की भावना से आप काम करो, बहुत आनंद होगा, विचित्र आनंद होगा, अलौकिक आनंद होगा, सदा के लिए आनंद होगा। आप सबका हित करोगे तो आपका सब हित करेंगे। देवान भावयता देना ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यथ। परम कल्याण की प्राप्ति होगी हित करने से। तो पर हित बस जिनके मन माही तिनका दुर्लभ जगु जग दुर्लभ कसुना। आपके मन में दूसरे का हित बसेगा तो संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं रहेगी। लोक परलोक मुक्ति कल्याण प्रेम भगवत दर्शन कोई चीज नहीं रहेगी। दो बात खास, भगवान को याद करो, अपने अपने इष्ट को, अपने अपने नाम को, और सुख सबका हेतु, जिसमें बड़े बूढ़ों का और त्यागी संत महात्माओं का, गरीबों का, अपाहिजों का, अंगहीनों का, धनहीनों का, अपाहिज ऐसे आरक्षित हो उनका, उनका सेवा करो, वो महान कल्याण करने वाली चीज है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? गरीबों में रहते हैं, अपाहिजों में रहते हैं, आरक्षितों में रहते हैं, अंगहीनों में रहते हैं, अत्यंत बूढ़ों में रहते हैं, रोगियों में रहते हैं, वह प्राप्ति का स्थान है। जैसे जमीन में सब जगह जल रहते हुए भी जहाँ कुआ होता है वहाँ जल मिलता है, ऐसे एक तो अपने माता पिता बड़े बूढ़े आदरणीय पूजनीय है उनकी सेवा में परमात्मा मिलते हैं, और एक अभाव ग्रस्तों की सेवा में भगवान मिलते हैं। आपके जो बड़े बूढ़े पूजनीय आदरणीय है, माता पिता दादा दादी आदि, बहुत लाभ की चीज है वो। लोग और परलोक दोनों सुधरेंगे, इस बात से उनकी सेवा करो, और जो दीन दुखी अभाव ग्रस्त है उनकी सेवा करो। शास्त्र में आया है, भागवत में आया है, नारद जी ने कहा है, यावत भेद दर्शन तातम सत्यं यदि हि नाम। आपकी क्या है चीज यहाँ जिससे आपका निर्वाह हो जाए, पेट भर जाए, कपड़ा मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, पन अन्न जल वस्त्र मकान, आप जिसमें सुख से रह सके, बस इतनी आपकी चीज है। अधिकं योगी मन्ये, अधिक जो अपनी मानता है उसके लिए बड़ी कड़ी बात कही है। आप क्षमा करना, मैं नहीं कहता हूँ, नारद जी महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को, सस्ते न उसे वो चोर है। अपना जितना निर्वाह हो उतना तो अपनी खुद की है, उसके सिवाय अधिक को अभिमान करता है, मैं धनी हूँ, बड़ा भाई हूँ, ऐसा मेरी गई तीसरी बात है, उसको चोर है, चोर है। कल जो अपने लिए मानता है तब, अगर अपने लिए न मानते दुनिया के हित के लिए मानता है तो खजानची है, वो कोषाध्यक्ष है, अपने मानता है वो चोर है, उसमें सबका हित है। कोई आकर मांगे तो खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए बाहर एक दो स्थान हो वहाँ भीतर है, उसको दे दो, जल पिला दो, आश्रम दे दो, बहुत बड़ा भारी पुण्य है। इस वास्ते ग्रस्त का खास धर्म है सेवा करना, अन्न देना। ब्रह्मचारी संग्रह नहीं होते, वेद वानप्रस्थ भी संग्रह नहीं होते, सन्यासी भी संग्रह नहीं होते। संग्रह करने का अधिकार आप ग्रस्तों को है, तो ग्रस्तों के लिए चाहिए जो विद्यार्थी रास्ते चलता आ जाए, कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला हो, कोई गुरु की सेवा करने वाला हो, कोई बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाला हो, कोई समाज की सेवा करने वाला हो, समाज हित करने वाला हो, उसको अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, सुनी नहीं जल्दी निर्वाह माती वो बड़ी सावधानी से, आज जमाना बड़ा विचित्र है, विश्वास मत करो बाहर देखो, परंतु खाने पीने रहने की इतनी जितने आप निर्वाह उतनी निकासी अधिक मांगे तो भी अधिक मेरी नहीं है, जैसे मैं खाऊं इतनी मेरी है, आप खा लो उतनी आपकी है, अधिक तो है, दूसरे आएंगे कोई किसको क्या देंगे, केवल दूसरों की सेवा के लिए यो संग्रह वो दोष भी नहीं है, अपने लिए करता है और अपने काम में लाना चाहता है उसके लिए वो दोषी बनाया गया है। तो अपने पास जो कुछ है, तन है, मन है, धन है, विद्या है, योग्यता है, अधिकार है, कोई चीज मिली है, उसके द्वारा दूसरों को सुख करना, दूसरों को आराम देना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के अभाव की साधारण रीति से पूर्ति करना। अभाव एक आदमी की पूर्ति संसार मिलकर नहीं कर सकता, परंतु अन्न है, जल है, वस्त्र है, जगह है, यथा योग मौके पर यथा योग दे दो, सेवा करो, भाव बना दो सज्जनों, भाव में कल्याण है, वस्तु भाव वस्तु नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी हो, व्यापार करते हो तो भाव मिलता है, भाव लग जाता है, अब हाथ बहुत सस्ती और महंगी हो जाती है तो माला माल हो जाते हो, इस तरह से भाव को तो बाजार के अधीन, ये भाव आपके दे, एक आदमी अच्छा भाव कर देगा तो सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिले, सबका भला हो जाए, एक का भाव उनका कल्याण हो जाएगा, फिर बाजार के अधीन नहीं ये भाव, ये व्यक्ति के अधीन है, इस वास्ते नियत अपनी ऐसी बनाओ कि सब सुख हो जाए, सब आराम हो जाए, नींद खराब बनाओगे तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, किसी को बुरा मत समझो और बुरा मत चाहो और बुरा मत करो, तीन बात याद कर लो कि बुराई कर रहा है तो बुराई कर रहा है, बुरा नहीं है, बुरा तो वो होता है जो माँ के लिए बुरा, बाप के लिए बुरा, स्त्री के लिए बुरा, पुत्र के लिए बुरा, भाई के लिए बुरा, भतीजे के लिए बुरा, भुजाई के लिए बुरा, सब के लिए बुरा तो बुरा होता है, ऐसा बुरा कोई होगा ही नहीं संसार भर में, कोई एक नहीं होगा, आप लिए बुरा कर दी तो आप माफी कर दो, वो बुरा है ऐसा मत समझ, बुराई कर दी, आगंतुक बुराई आगंतुक होती है, नित्य नहीं होती, बुराई कभी नित्य होती ही नहीं, सबके लिए होती ही नहीं, सब समय में होती ही नहीं, सबके लिए नहीं होती, सब समय में नहीं होती, सब जगह नहीं होती, सब समय में नहीं होती, हरदम बुरा नहीं रहता वो, कभी बुरा नहीं हुआ, क्या माँ बाप पुत्री पुत्र के लिए बुरा होगा, कभी नहीं हुआ, असंभव बात है, इस वास्ते बुराई कायम मत करो, ना दूसरे में बुराई कायम करो, ना अपने मैं बहुत बुरा हूँ ऐसा भी मत करो, हम भगवान के हैं, वे भी हम भी सब भगवान के हैं, ऐसे समझ करके सबको आराम मिले, सबको सुख मिले, परमात्मा बड़े प्रसन्न होंगे, स्वार्थी के ऊपर भगवान राजी नहीं होते, घर वाले राजी नहीं होते, कोई लड़का स्वार्थी ज्यादा होता है तो उसमें घर वाले भी राजी नहीं होते, घर वालों का भी पालन पोषण करने वाला है उसको राजी धनवान चाहते, इस वास्ते सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका सबको आराम कैसे मिले, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, केवल ये भाव आप रखो, करना तो होगा वक्त पर और भाव रहेगा हरदम, नियत हरदम रहेगी ऐसी तो आपका कल्याण हो जाएगा, हरदम हो तो उनके साथ आपका संबंध होगा, क्योंकि आप हरदम रहते हैं आपके साथ भलाई का संबंध रहेगा, जब बुराई नहीं करोगे तब, जब बुराई करो तो साथ में बुराई हो जाएगी, तो वो साथ में मत रखो, कैसे कल्याण हो, और चेत करो भाई वो समय बड़ा तेजी से जा रहा, मृत्यु आदि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजे सोमाम, अनित्य है, क्षण भंगुर है, एक क्षण में पल बदल जाएगा, चक्षर जैसे आंख मिचते ही समित सपने से आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे यहाँ आंख मिचते कुछ नहीं, सपने में इसमें इतना फर्क है, सपने का संसार होता है परंतु आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे यहाँ आंख मिचते कुछ नहीं, इस बात से बड़ी सावधानी के बड़ों का हित कैसे, सबकी सेवा कैसे करे और भगवान को याद कैसे, बस दो ही बात, दो खास बात होने से मनुष्य बन है और स्वार्थ होने से खाद के बोध के निकम सुनकर शुक्र कर ये कुत्ता है, गधा है, सूअर है, ऐसे पशु जिसे ऐसे तरह खाता है, पीता है, चलता है, तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य कहलाने लायक वही है जो इनका हित करता है। बच्चों सुनो, बात सुनो, थोड़ी देर ठहर जाओ। नारायण, बच्चे सुनो भाई सुनो, थोड़ी देर तंग करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे आराम से, थोड़ी देर तंग करेंगे, सुनो थोड़ा सा, थोड़ी सी देर रखो। बालकों को चाहिए कि सदा माँ बाप के चरणों में प्रणाम करे, ये नींव ले लो आज से, माता के चरणों में मस्तक टेक करके सदा नमस्कार करना चाहिए। माता समम नाश शरीर को, संसार में माता का जितना ऊंचा दर्जा है किसी संबंधी को ऊंचा दर्जा नहीं है। इसके समान किसी की शक्ति कोई ऐसा हितकारक नहीं है। तो रोजाना सुबह शाम माँ के चरणों में मस्तक टेक नमस्कार करना, पिता को नमस्कार करना, बड़े भाई को नमस्कार करना, बड़ी भौजाई को नमस्कार करना, साधु ब्राह्मण आदि नमस्कार करना, गौ को नमस्कार करना, भगवान सूर्य को नमस्कार करना, देवता को नमस्कार करना, मंदिर में भगवान को नमस्कार करना, जिसकी जहाँ पर इष्ट है जहाँ अपने इष्ट है उनको नमस्कार करना। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मले पर्व में आवागमन मिटाए, और बड़ों की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, बड़ों का प्रसन्नता लेना, ये दो बात है, नमस्कार करना और उनकी प्रसन्नता लेना। अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपेमिन चतरी तस्वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम। जो रोजाना सबको नमस्कार करता है और बड़ों की आज्ञा पालन, बड़ों की सेवा में रहता है, जिसकी चार चीजें बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, आयु विद्या बढ़ती है, आयु विद्या यशो संसार में वहां होती है और शरीर में बलाता है, मुक्ति बढ़ती है। बड़ों के चरणों में नमस्कार करने से स्वतः स्वाभाविक ही बढ़ती है। आयु विद्या यशो बलम। मार्कंडेय ऋषि है, केवल आशीर्वाद से सिद्धि भी हो गए, बहुत छोटी अवस्था थी, भगवान शंकर की कृपा से सिद्धि हो गई, मृत्युंजय भगवान शंकर उसी राज से सिद्धि भी हो गए, केवल बड़ों में नमस्कार कर दे। पिता ने मरकुंड में देखा, भाई आप नमस्कार करो, सब कहे नमस्कार कराओ, उम्र बढ़ गई, विद्या आती है, बड़ों के सामने नमस्कार करके नतमस्त होकर पढ़ता है उसको विद्या आती है, उदंड उश्रंखल होता है विद्या नहीं आती। मैंने ऐसे सुना भी है, कुछ देखा भी है, जो अभिमान रखता है उसको विद्या नहीं आती, गुरु सेवक को विद्या आती, ऐसे मैंने देखा, अभिमानी को विद्या नहीं आती। कलकत्ते की बात है, गोविंद भवन में, मैं था कई वर्षों की बात है, 2000 से पहले, तो एक दादू बंद शांता आ गई, बड़े विद्वान थे, अच्छे मूर्ति पूजा पर ग्रंथ लिखा है। उनको कहा महाराज सुनाओ, मैं पहले परिचित नहीं था, तो वे सुनाने लगे, सुनाते वाल्मीकि की धड़ाधड़ धड़ाधड़ श्लोक बोले, श्लोकों का व्याख्यान करने लगे, श्लोक भूल गए, खड़ा गई, तो वो क्या बात है कि मेरे गुरु जी को साफ हुआ हुआ, मेरे गुरु जी पढ़े लिखे नहीं थे, स्थानदारी थे, तो वहां मैं पुस्तक लिखता था, वो कहते ये काम हो रहा है, अमुक बुला लो, अमुक बुला लो, अमुक काम करो, तो मैंने कह दिया ये तो मूर्ख कर देगा कोई, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ कि तू ही मूर्ख हो जाए, तो मेरे दशा में लगी। फिर मैंने विनती करी, भजनानंद संत थे, पढ़ लिखे नहीं थे, फिर ज्यादा कहा अच्छा इतने वर्ष अब थोड़े से महीना बाकी है, मैं जो कहता हूँ पुस्तक लिखी सब कुछ पढ़ लिखा ही, पर फिर ठीक हो जाएगा। तो गुरु सेवा से विद्या आती है, गुरु का तिरस्कार करने से अविद्या होती है, जो हित करने वाले हैं उनका अहित करने से बड़ा नुकसान होता है। तो बालको माता पिता की सेवा करो, आज के लड़के माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, पर ये होश नहीं करते हैं कि तुम जो माता पिता की सेवा कम करते हो, तुम्हारे पुत्र उनसे भी कम करेंगे, उसके बेटे उससे भी कम करेंगे, अंत में खत्म हो जाओ। ये रीति मत निकालो, ये रीति निकालो, बड़ों की सेवा करनी, बड़ों की आज्ञा पालन करनी, बड़ों की प्रसन्नता लेनी, आशीर्वाद लेनी, इसलिए देखो बच्चों की सेवा, जहाँ पढ़ने को जाओ गुरु जी की सेवा करो, गुरु जी की आज्ञा पालन करो और पढ़ाई करो। आजकल उल्टी रस्ती हो, उल्टा रस्ता हो गया है, गुरु जो कहते हैं खड़े काय बोर्ड के पास और विद्यार्थी बैठे सिंहासनों पर, कहते हैं दिए के तले अंधेरा हो जाए, आती है ऊपर तले अंधेरा तले प्रकाश ऊपर खुद अंधेरा। पश्चिम की तरफ सूर्य चला जाए तो अंधेरा हो जाए, आज हिंदुस्तान की दृष्टि पश्चिम की तरफ गई है, पश्चिम की तरफ ये पड़े पड़े हैं, अंधेरा हो जाएगा साफ। बीकानेर के एक गंगा श्री जी सर गंगा जी दरबार आजादी, इंग्लैंड गए वहां से एक गलीचा लाए और कहा कि अपने जेल में गलीचा बनते हैं वहां ऐसे बनाओ। तो जेलर ने देखा, देख कर क्या गंदा था, ये तो आपके यहाँ इस जेल का है, ये देखिए आपके जेल का है, बिला चला गया बढ़िया हो गया, यहाँ रहते यहाँ घटिया था, कई गुना दाम दे करके लाए बढ़िया हो गया, बस ज्यादा दाम लग जाए बढ़िया हो जाएगा, ज्यादा दाम लगे वो ज्यादा फीस है, ज्यादा दवाई लगे बढ़िया, बस पैसा ज्यादा लगे बढ़िया। तो पश्चिम की तरफ वृत्ति गई, वहाँ इससे बड़ा नुकसान है, पश्चिम देशियों का उद्योग लो, उनकी तत्परता लो, उनको आदेश मानो कि निकमा समय नहीं करते, वृथा बकवाद नहीं करते, आप भी समय खाली मत दो, वृथा बकवाद मत करो, काम में तत्परता से लगे रहो, ये उनसे लो भाई, गुण लीजिए कालू के नहीं छाया में सूल, सबका गुण दो, अवगुण मत लो, दोष दृष्टि भी मत करो, स्वाभाविक है आदत, मन मारवाड़ मन सो पूर्व गाने से सुबह करेंगे करेंगे करेंगे समय बीत जाता है, बर्बाद हो जाता है, नहीं करना सो कर दीजिए, काला कैसा काम दौड़ो ने धीरे दियो मुखा संभालो राम, करना सो जल्दी करो, अनित्य मार्शोरा भजे सो माम भजे सो राम, मेरा भजन कर, मेरे को याद कर, भगवान का भजन भगवान में प्रेम, भगवान अपने ये संसार अपना नहीं है, ये तो सेवा करने के लिए संसार है, अपना मानने के लिए नहीं है, सदा इनके साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ ये नहीं रह सकता, भगवान के साथ सदा रहते हो, सदा भगवान आपके साथ रहते हैं, आप भिन्न होने से उनको देखते नहीं है, जिनको देखते वो साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाले उनको देखते नहीं हो, उसे दृष्टि फली हुई है, तो वो परमात्मा साथ में है, तो सबका सेवा करो, परमात्मा सबका पालन करने से बड़े हैं, आप भी सेवा करो, आप भी बड़े हो जाओगे, तो बालकों को चाहिए गुरु जी को नमस्कार करें, गुरु की आज्ञा पालन करे, गुरु का अवहेलना न करे, तिरस्कार न करे, हाँसी न उड़ाए, गुरु सेवा करे, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेरवा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम देव साधन, गुरु सेवा से विद्या मिलती है, एक दूसरा बहुत धन हो तो गुरु जी को बहुत धन दिया जाए तो विद्या पढ़ सकते हैं, अथवा आपके पास अधोग विद्या हो तो आप उसको विद्या दे दो, उसे विद्या ले लो, तो विद्या के है बदल विद्या मिलती है, तीनों में आपके पास ना तो है धन ना है शेयर कोई विद्या, केवल सेवा है, सेवा क्या गुरु की सेवा क्या होती है, माता माता की सेवा क्या होती है, पिता की सेवा क्या होती है, बड़ों की सेवा क्या होती है, गुरु जी की सेवा होती है बढ़िया बढ़िया, कौन सा जो पढ़ा दिया है वे पाठ याद हो, कोई परीक्षा देने वाला उसको चट बता दो, हाँ मैं पूछू मेरे पूछ फटाफट बता दे, दूर बैठे हुए गुरु खुश हो जाते हैं, ये गुरु की सेवा है, गुरु का उत्साह बढ़ेगा आपका उत्साह बढ़ेगा, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे कमी करोगे तो अगर क्लास में आप उसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अनभ्यास विषम विद्या, अभ्यास नहीं करोगे जहर की तरह विद्या हो जाएगी, मन लगेगा नहीं उस तो वो देखने का मन नहीं करेगा, इस वास्ते गुरु की सेवा मानो जो पढ़ गया जितना पढ़ गया है कभी पूछो, रात में दिन में सुबह शाम कभी पूछो सब बता सकते हो, ये असली गुरु की सेवा है। माँ की सेवा क्या है, माँ के पग पड़ जाओ और माँ के हाथ से भोजन कर लो, दो चीज एक तो माँ के चरणों पर दोनों समय और माँ के हाथ से भोजन करो, ऐसे विद्या तो मैं हमारे को गुरु जाए खुश, ऐसी बढ़िया बात है, धन खुश पिता होता धन से खुश तो वो तो फिर बात है, अभी तो माँ की और गुरुजनों की इनकी प्रसन्नता लो और मन में उत्साह रखो पढ़ने के लिए, साथ जिसमें गुण होते हैं वहां विद्या आती है, लक्ष्मी आती है, उन्नति आती है, श्रेष्ठता आ जाती है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र क्रिया विधिज्ञम दिशे स्वशतम शूरं कृतज्ञं दृशो हृदय सिद्धि स्वयं यादि निवास हेतु तो। जैसे धर्मशाला आदमियों को बुलाती नहीं, वे आदमी ही आश्रय लेने के धर्मशाला में आते हैं, ऐसे सात गुण जिसमें होते हैं लक्ष्मी आती है, सिद्धि आती है, उन्नति आती है, श्रेष्ठता आ जाती है। उसमें पहला गुण है उत्साह, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, विद्यार्थियों को डरना ही चाहिए, डरना चाहिए दुर्गुण दुराचारों से, हम पाप कर डरना चाहिए, वहां नीचा देखना पड़ेगा, अपना चरित्र अच्छा रहो, सब भाइयों से बहनों से सब ये कहना है, अपना चरित्र शुद्ध हो, अपना आचरण अच्छा हो, अपनी नीयत अच्छी हो, तो डरने की जरूरत नहीं, निर्भय हो, निर्भय हो, निर्भय। एक साधु की बात याद आ गई, कर और जीव लंगोटरी ते तीनों बस रख, पर निर्भय रम संसार में बेरी मारो झक, कर और जीव लंगोटरी। एक तो हाथ ठीक है, एक जबान से मीठा बोलना, एक भैया अपने चरित्र अच्छा रख, कर और जीव लंगोटरी ये तीनों बस रख, फिर निर्भय रम संसार में बेरी मारो झक, और इनमें गलती होगी तो भैया जूता पड़ेगा, फिर तो काम नहीं है ऐसा। इस तरह से आप दूसरों के हित की ऐसी बात को तो निर्भय हो, आचरण हमारा ठीक है, किसी का दूसरा हमने किया नहीं, क्या बात है ऐसी। एक कहानी आती है, क्या देता हूँ, एक बड़े सज्जन आदमी थे, रात में पहरा लगाने वाले खबरदार खबरदार कर रहे थे, वो रात में लघुशंक के लिए बाहर निकले, सामने ही उसे एक सुनार का घर था, तो वो जो पेशाब करके उठे तो एक बक्सा लेकर के वो पहरेदार वाला पहरा तक लगाने वाले उसके घर से बक्सा लेकर निकला, उसने पट पकड़ लिया, तो उसने कहा कि देख मेरी बात मान ले, आधा तेरा आधा मेरा, तू छोड़ दे, मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं छोड़ दी, कहते छोड़ दे तू दुख पाएगा, मेरी बात मान ले, कैसे मान लू मैं बेईमान नहीं हूँ मैं, तो उसने सीटी बजा दी, सीटी बजाते जितने पहरे वाले सब इकट्ठे हो गए, कैसा ये सुनारे घर से निकला है, ये बक्सा लेकर आया, पट्टी पड़ गई, जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा, सुनार की हत्या कर दी, सोना तो आया हुआ तो निकल आ गया, पट हत्या कर नहीं पड़ गई, बस पहरे वाले ने पकड़ दिया सर, इस चोर को पकड़ दिया, अब ले गया, मुकदमा चलने लगा, और क्या वो फांसी का हुक्म चाहिए, ऐसे चलने लगा तो जब जज ने कानून के अनुसार फांसी का हुक्म सुनाया, जज अपनी तरफ से नहीं सुनाता है, कानून कहता है ऐसा हो तो फांसी दे दी यार, तो उसको फांसी का हुक्म है, अमुक देने को अमुक समय फांसी दे दिया, तो बोला कि संसार में न्याय नहीं है, ये बात जज की खटक गई, त्याग दे निर्दोष है, ये जो वाणी है इसलिए करते है, न्याय करते है, समझते है ना, अरे कोई इस बात पता लगा, तो उसको पूछा रे बात क्या है, एकांत में उसने कहा सब बात तो ये है, जब मेरी बात सुने को प्रत्यक्ष में हाथ पकड़ लिया, आदमी मरा पड़ा, पैरे वाले सबने पकड़ लिया, पैरा लगाते इसलिए और किस वाले लगाते, अच्छा तो ठीक है, तो एक झाड़ रचा, सुबह के समय एक बड़ा रोता हुआ बिलबिलता हुआ आ रहा कि महाराज रात हमारे घर में खून हो गया, हमारे पिताजी को मार दिया, बड़े खून हो गया, अच्छा तो कह जाओ उस सिपाही को और उस सज्जन को, जब जिस सिपाही लगा था जिसको पकड़ा जिस चोरी हुई, उन दोनों को भेज दिया कि जाओ उसको उठा लाओ, दोनों गए, खून पड़ा हुआ कत्ल दस बद कपड़ा खून में हुआ हुआ, अब वो पड़ा कब से उठाई नहीं उठाया, तो एक नहीं उठाया, अब चलने लगे तो बीच में जंगल पड़ता था, उस जंगल में वो सिपाही बोला कि देख मेरी बात तू मानता तो आज फांसी क्यों होती, तू साधु कर देख ले साधु कहेगा, ये साधु तारा का आज जमाना नहीं है, साधु तारा देख फांसी तेरे को होती है, तो वो कहते नहीं मैं तो चोरी करी नहीं, मैं क्या करूँ, मैं तो मेरे ठीक कहा, वो ऊपर सुधर देख ले यार, ये मुल्जिम बोला ये सिपाही बोला, जाकर खाट लगा, चट को खड़ा हो गया। अब वो सब पैक लगा कहाँ बने, उसने कहा से एक जी आ रहे दोनों का, एकांत में मिलकर बात की तो उसका कर गुरु साहब नहीं देंगे। जज ने कहा कि देख मैं रिश्वत नहीं खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पक्षपात नहीं करता हूँ, मेरे द्वारा तेरे को फांसी लिखी गई थी, तुम बता तेरे उम्र में कुछ काम किया था ने? तब कहा सच्ची सच्ची कहना, कहते कई वर्ष पहले एक आदमी मेरे घर पर आता था तो रात में मैंने उसको पकड़ लिया, तो खत्म करके पीछे नदी में फेंक दिया, किसी को कुछ पता नहीं लगा, तो उससे तुम्हारा सजा होगी उसका वो खोद इसमें और इसमें होगी सिपाही वो तो उबरे अंतर हो निभाऊ काल ने बची मेरा मरता हूँ भगत पर मुकदमा इसलिए उल्टा पड़ जाता है। पर भाई अंत में सत्य होता है, यहाँ न भी हो भगवान के यहाँ पर सत्य होगा, बाप तो पाप तो वही न्याय तो नहीं है, राज तो नहीं है, कुछ पोपा भाई का पोपा भाई का राज नहीं है, पोपा भाई का राज था, उस राजधानी में न्याय कराते थे। तो एक ने कहा कि साहब बाजरा लिया है कार्तिक में बाजरा है जवान में दे दूंगा, तो पायल चलती थी, अब तोल चलता है तो पायल होती थी जानते मरने की जो पायल तो रुपये कितना पायल है तुम्हारा रुपया है जितना हमारा धान हो जाएगा तुम्हारे पायल दे देंगे, बात होगी पूरी पारी होगी दूंगा लो तो धान बहुत पड़ा बड़ा ढेर उसे धान ना पड़ने लगे तो पायल को उल्टी कर दिया, ऐसा थी उल्टी कर दी उसको बताओ चढ़ा हुए तो उल्टी पर कितना चढ़े थोड़ा सा एक एक ऐसा ही करता है कैसा मैं तो पायल के सुल्टी उल्टी बात हुई नहीं, पायल ही दे रही है उत्ती में गिनती दे हुआ उल्टी सुल्टी बात हुई थी क्या अपने नहीं हुई तो साहब मैं तो उल्टी जाएगा वो मैं सुल्टी दूंगा तो सुल्टी कैसे लोगे पायल जाएंगे उल्टी दो जाए सुल्टी पूरी पायल 20 पायल लेते 21 पायल ले लो दूंगा उल्टी से। तो राज में कहा साहब देखो हमारे सौदा हो रहा है जिसमें इतने रुपया लिया का दिन बात देगा ये कहते हैं सुल्टी मैं कहता हूँ उल्टी अब क्या करें तो राज जाकर फायदा करो आड़ी पाले से दे जाओ और तो नहीं चले तो आड़ी पाल पर क्या करें क्योंकि इसी सुल्टी गई उल्टी गई बीच का नाम कर दिया तो ये इंसाफ नहीं होगा तो है राज तो नहीं है कुछ पोपा भाई को पोपा का राज नहीं है जो ऐसा फैसला हो जाए वहा महाराज उसी अदल साहब जहाँ कोई रंग लगाना उसी अदल साहब जाए नहीं जान पिछाना ये नहीं चलेगी आपकी वकालत नहीं चलेगी ये गवाही चलेगा नहीं आपके भीतर में यंत्र लगा है बच्चों सुनो ध्यान दो ये बिजली खर्च होती है लाउड स्पीकर में होती है बिजली पंखे में होती है इसका हिसाब कैसे होता है एक मीटर लिखा हुआ यंत्र लिखा हुआ है उस यंत्र में आती है कितनी बिजली खर्च हुई आपको पूछेगा नहीं पति इसी तरह से आपके भीतर यंत्र रखा है वो यंत्र ये है टिकटी इसके ऊपर रखा है कैमरा तो कैमरे में तो फोटो उतरते हैं इसमें फोटो भी उतरते हैं शब्द भी उतरते हैं गंध भी उतरती है स्वर्ग भी उतरता है रस भी उतरता है क्या खाया क्या पिया क्या कौन सा विशेषण किया सब साफ होती है कैसे कैसा काम किया वो भीतर में उतरता है तुम्हें सब जानते रात दिवस ओलिया सानू नहीं कसु भड़िया रात दिन लोके ओलिया जमराज के आम शत्रु गुप्त है गुप्त चित होता है आपका उसका पता लग जाएगा इतना पाप किया था पुण्य किया किया है पैर लगाने वाले के लिए एक घड़ी अटके रहते हैं जितनी नींद ले उतना खटका खराब आ जाएगा कहते कहते इतनी नींद पैर लगाते नींद इसी तरह से आपके खटका भीतर आ जाएगा इतना पाप किया इतना अन्याय किया इतना अत्याचार किया इसने उसके अनुसार दंड मिलेगा भोगे बिना रह नहीं सकता जैसे मैं अभी आज चोर की बात कही इस वायस के सज्जनों किसी का अहित मत करो किसी का अहित मत करो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई मनुष्य बनाया गया है मात्र जीवों की रक्षा के लिए जैसे कैद खाना में जेल रखा जाता है कैदियों के लिए नहीं कैदियों के लिए नहीं कैदी रखे जाते उसके लिए अफसर के लिए कैदी नहीं रखे जाते हैं कैदियों के लिए अवसर रखा जाता है ऐसे मात्र जीवों की सेहत के लिए मनुष्य बनाए गए हैं अरे मनुष्य खाने लग जाए कौन रक्षा करेगा आज बहुत बड़ी भारी अत्याचार हो रहा है, मनुष्य अत्याचार करता है बड़ा भारी। 36,000 कारखाना है कसाई खाना जानवरों को काटने के लिए, पशु बहुत थोड़े रह गए हैं। और खत्म होने पर मेरे आश्चर्य आता है कि सरकार को पूछा जाए ये कसाई खाना बंद होने का आदमी को काम क्या दोगे। 36,000 में काम करने वाले आदमी लाखों हो गए, उन क्या काम दोगे? सोच लीजिए व्यवहार से, बिल्कुल व्यवहार में इधर पशुओं की हत्या करते हैं, इधर मनुष्यों की हत्या। दो तरह से नाश होता है, एक तो मार देने से नाश होता है, एक पैदा न होने देने से। पैदा न होने नाश, आप ही मर जाएंगे, मौत तो है ही, पैदा न होने आप ही खत्म हो जाएंगे। हम दो और हमारे दो मरे, दो मशीन मरेगा और कोई हजार हजार ही जाएंगे, मरने वाले खत्म हो जाएंगे। जयराम जी, अब दो नहीं, हम दो हमारे एक, हम दो एक और हमारे एक। 1,000 के 500 तो होगी पहले, 5,000 पीढ़ी के बाद में राम नाम शब्द खत्म हो जाएगा। परिवार नियोजन करो, बहुत खाएंगे क्या? मैं कहता हूँ परिवार नियोजन खाओगे क्या? खेती करने वाला कौन होगा? एक आदमी माँ बाप की सेवा करेगा, व्यापार करेगा, विलास से अपना संबंध जोड़ेगा, फैक्ट्रियां खोलेगा, फौज में भर्ती होगा, समाज की सेवा करेगा, क्या करेगा बताओ? खेती कौन करेगा? अरे खेती में क्या होगा? उचित तो ये है कि दुनिया बढ़ रही है, खेती करो, जो खाती जमीन है उसमें खाली जमीन में खेती करो। रसोई थोड़ी है आने वाले को मार दो, जो रसोई थोड़ी है, अरे रसोई बनाओ आदमियों को मार दो, ये कोई हिसाब है? कोई न्याय है? मार दो आदमियों को, बंद मत जल मत जल मत करो, बंद करो। अरे बंद करो इधर तो कितनी अन्याय हो जाएगा। इस वास्ते मुसलमानों में बड़ी बहने बढ़िया वास्तव हुई, वे कहते हैं कि नहीं भाई ये तो खेती है अल्लाह खुदा की खेती, कितनी बढ़िया चीज हो रही भाई। बढ़िया किसी की भी हो वो ले, और घटिया किसी की मन ले, ये तो तुम पद्म जन्मना युक्ति युक्त उपाधेय वचनम बालका दी, बालक का वचन भी युक्ति संगत हो तो ग्रहण करो, और अयुक्त हो तो भेदु तुम से पद्म जाए। ब्रह्मा जी कहते हुए मत मानो, आप मानो, सबके हित की बात है, बड़ी युक्ति की बात, सबके कल्याण की बात है। तो ये परिवार नियोजन भगे भत्या कर पाप, महान पाप है, महान पाप है, महान पाप। ये पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चितगो विधीयते। ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ी मानी है, जिस ब्राह्मण के द्वारा हजारों लाखों आदमियों को उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है, ऐसे ब्राह्मण को मार देने की महाहत्या है, महान। ब्रह्म हत्या के साथ दूसरी हत्या नहीं है, चार पाप है, तीन पाप बताए, सोने चोरी की चोरी, गुरु पत्नी गमन और मदिरा पान, ये चार महापाप है। ये ब्रह्म हत्या के समान है, इनका संग करने वालों को ब्रह्म हत्या 500 दंड होता, पत्तों को पापा, परंतु गर्भपात करने वाले को ब्रह्म हत्या से दुगुण पाप। यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित्यागो, पति को चाहे उसे छोड़ दे जो गर्भपात करती। अब स्त्री क्या करे? पति जो जबरदस्ती करवाते गर्भपात, ये दशा है आज, क्या समय हुआ है, देश खत्म हो जाएगा। अरे भाई आपको पैदा करने का आपको अधिकार नहीं, चिल्लाने का आपको अधिकार नहीं, तो पैदा न होने देने का आप क्या अधिकार? क्या आप जिला सकते हो? क्या किसी पुत्र दे सकते हो? मेरे से कई बहना पूछती है, महाराज हमारे बहू के संतान नहीं है। मैं कर दी, मेरे को आता नहीं पुत्र देना, मेरे को आता नहीं, मेरे में ये शक्ति नहीं, जाओ छूत मत मिल जाएगा, मैं करता हूँ, मेरे को सुमंत्र आते नहीं, मैं तो बड़ा मार बात करता हूँ, मनी रूप मन मती अनुरूप राम गुण गाऊ, कवि रहो उन्हें चतुर कहो मती अनुरूप राम गुण गाऊ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कवि नहीं चतुर नहीं हूँ, मैं तो राम गुण गाता हूँ, यो मैं तो राम जी पाठ करता हूँ, यही मेरे को आता नहीं। आप ऐसा उचार दो पुत्र साथ ही कहीं करो, अरे कोई बात करने वाले के पुत्र होगा नहीं। लक्ष्मी जी के पुत्र हुआ, उसने गर्भ को डाल दिया जल में, सैकड़ों हजारों वर्ष तक रहा, उसका ब्रह्मांड हुआ, उस ब्रह्मांड में हम लोग सब उस ब्रह्मांड में है, पर दोबारा लक्ष्मी के गर्भ नहीं रहा। ब्रह्म विवर्त पुराण में कथा कथा पढ़ रहे आप गर्भपात करने का, उनके अंश से 8 सखियों भगवान कृष्ण की, उन 8 सखियों किसी के संतान नहीं हुआ, कुछ संतवाद होने वाले की संतवाद नहीं हुआ, ये रोएगी फिर। आज तो राजी हो जो गर्भपात करती है, बच्चों को आप मिठाई दो और वे पास आगे नाले में फेंक दे, गन्नी नाले में फेंक दे, मिठाई दोगे थप्पड़ दोगे। इस तरह से आपको जन्म दिया है अच्छा, और गर्भपात करते हो, महान हत्यार महान पाप लगेगा बड़ा भारी, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। विश्वास से सज्जनो कृपा करो, ये मत करो। अब बाहर कोई बात कहता हूँ, पढ़ाई करो एक एक से तेज, अपनी क्लास में एक एक विद्यार्थी के मैं तेज बनूंगा सबसे, तुम भी करो चेसा पढ़ो। जयपुर में एक विद्यार्थी ने कहा था मैं अब एक नंबर में मैं पास होऊंगा, तुम कर लो मेहनत। तो वे भी एक मतलब क्या है, इसमें एक बात काम की है, मैं तेज बनूंगा, परंतु आप कम बनो ये नहीं कहा कभी, आप मेरे से तेज बनो, जिससे आपसे तेज बनने का मेरे को मौका मिले, ऐसी आप विवाद रखो। जो विद्या में तेज हो जाओगे, विद्या में तेज होगा वो अगर विद्वान भी तेज होगा, बालकपन में श्रेष्ठ बनेगा वो जवान भी श्रेष्ठ बनेगा। ये जिस जगह हम लोग बैठे इस जगह आप आओगे, शब्द बनोगे, सदाचारी बनोगे, माता पिता सेवक बनोगे, देश के भक्त बनोगे, रुपया कमाने वाले बनोगे चतुर, तो देश उन्नत होगा। अगर आप खराब बनोगे देश का पतन हो जाएगा, देश के आप जड़ हैं, जैसे बुनियाद है उस पर ये नींव के ऊपर बात खड़ी है, ऐसे बचपन पर आप जीवन खड़ा। हम जितने गए हमारा जीवन भी बचपन था, बचपन में जैसे हम बने वैसे हम बने आज। इस वास्ते बचपन आपका श्रेष्ठ चाहिए, माता पिता सज्जन और अध्यापक उनसे कहना है लड़कों का ख्याल करो, संसार की पूंजी है तो बच्चे हैं, ये धन पूंजी नहीं है, जमीन जायदाद सोना चांदी ये पूंजी असली नहीं है, असली ये है। आपके पास धन बहुत है, बच्चे पागल हो गए तो क्या धन काम आएगा, या कुछ पास नहीं बच्चे अच्छे हो तो धन कमाएगा, अल्लाह कमा लिए तो सदा यही बने, सदगुरु बने, सत्चरित्र वाले बने, माता पिता के भक्त बने, देश के भक्त बने, भगवान के भक्त बने, शूरवीर बने, बहनों लड़कियां सत्य बने, ये सती व्रत बने, एक नारी व्रत बने, स्त्रियां पति व्रत बने। इसीलिए जो लड़कियों को चाहिए कि लड़कियों सदाचारणी बनेगी, हम रोजाना बच्चियां सुनो, बच्चियां मेरी बात सुनो, सुबह उठ रही माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता सात बार माता सीता का नाम ले बच्चिया, और शाम को माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती सात बार कुंती माता का नाम ले, लड़कियां अच्छी बन जाएगी। ऐसे भगवान राम भगवान राम भगवान राम भगवान राम, राम को नाम लोग आप श्रेष्ठ बन जाओगे। जैसा चिंतन करता है यदि ध्याय तद भाषा बदते यद भाषा बदते तदेव कर्म ना करो, तू जो ध्यान करता है वो वाणी बोलता है वही कर्म करता है वही श्रेष्ठ हो जाता है। तो अच्छे विद्वान बनो, नामे बड़े शूरवीर बनो, दैनिक डरना नहीं है कि आदि मर गया, अरे मुर्दा क्या कर सकेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, निर्दक रहो, भय लगे तो भगवान हनुमान जी को याद करो। मैं बच्चा था एक दिन चला गया जी का शमशान है, ठीक रहा खुदा दिख रहे देखा दोपहर का समय भय जगह एक था, तो वो सुपर मैन वो नहीं याद आई कि कोई भूत पिशाच निकट नहीं आओगे, जय जय जय हनुमान कुशाई कृपा करो गुरुदेव उदाई जय जय जय हनुमान कुशाई। तो भगवान की याद आती सब भेदभूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो महाराज जहाँ हनुमान जी की उपासना हो बिघ नहीं आते। राम जी जब दिव्य अयोध्या पधारने लगे तो हनुमान जी ने कहा मैं तो यही रहूंगा, जब तक पृथ्वी पर आपकी कथा रहेगी तब पर यही रहूंगा, और कथा जहाँ जहाँ कथा होगी सुनूंगा। और भगवान राम तो अपनी उपनिषद में आता है, हनुमान जी ने कहा महाराज संभाले ठीक है, उसमें कहा कि भाई जो भगवान की भक्ति करते हैं राम जी की, उस राम जी के भक्तों को कभी भगवान से कुछ मत कहना, भगवान का काम मैं करूं, भक्तों का काम मैं करूंगा, भक्तों का काम मैं करूंगा, राम जी को मत कहना ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा, राम जी काम सब करने के लिए हनुमान जी है। तो हनुमान जी को याद करो, मौज हो जाएगी। चलते फिरते भी हनुमान चालीसा पाठ करते रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई बढ़िया हो गई हनुमान जी के पास। कई चमत्कार हुए, विचित्र चमत्कार हनुमान जी के हुए। आज क्यों हनुमान जी यहाँ विराजमान है, जहाँ जहाँ देखो वहाँ, जहाँ जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी रहते। राम जी के जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ हनुमान जी का मंदिर है साथ में। परंतु हनुमान जी जो केवल केवल हनुमान जी के मंदिर है, केवल राम जी का मंदिर नहीं मिलेगा। किसके मंदिर ज्यादा हो, राम जी के मंदिर में तो हनुमान जी का मंदिर क्या, हनुमान जी का मंदिर वहाँ राम जी का मंदिर, तो हनुमान जी का मंदिर बहुत ज्यादा है। राम थे अधिक राम कर दासा, बोरे मन पर विश्वास उस स्थान वासन से। तो भक्त होते हैं, भक्तों के भक्त भगवान बहुत प्यारे होते हैं। बेटा प्यारा लगे में पोता उसे भी ज्यादा प्यारा लगता है। हनुमान जी को याद करो, भगवान को बहुत प्रिय लगेगा। ठीक है, इन लड़कों की माताओं को पूछो, लड़के को प्यार करे तो उनके साथ बड़ा प्यार होता है, मेरे बेटा का प्यार करते हैं, ऐसे भगवान बहुत खुश होते हैं। हनुमान जी की उपासना भगवान के प्यारे भक्त है। ज्ञानिनम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम गानम रंगी भक्तों हनुमान जी की उपासना। और उत्साह रखो मन में, मल्लशाला हो गो हनुमान जी स्थित होता है, हनुमान जी की पूजा करो, दया भी करो, दूध पियो, दूध न हो दूध पिए दूध बढ़िया था है, दूध नहीं हो तो चने भिजो दो पहले दिन, दूसरे दिन व्यायाम करके चने छिलका चाट दो, छिलका पा दो, पानी पी जाओ, पानी मजबूत होता है, पानी में बड़ा सार होता है, दूध का काम करती, दाल दूध का काम करती है, गुड़ चाह करके गरीब के दिन हो तो दूध गुड़ पी लो, वो दूध का काम करेगा। और व्यायाम करो, और सब में तेज हो, व्यायाम में तेज होना है, आसन में भी तेज होना है, योग आसन करो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहता है, सब काम ठीक होते हैं। और बचपन में आपका ठीक रहेगा फिर जवाब में ठीक होगा, बचपन में संयम रखो इंद्रियों को, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जो समझो अच्छे तरह से। ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये तो तैयारी है, गृहस्थ तो तैयारी है गृहस्थ का, और वानप्रस्थ तैयारी सन्यासी का। गृहस्थ सन्यासी दो हुए तो गृहस्थ की तैयारी ब्रह्मचर्य आश्रम, और संन्यास की तरह है वानप्रस्थ आश्रम, और सन्यासी बनो तो। और सबसे इतने चारों ही ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ चारों तीनों का चारों का मूल है ब्रह्मचारी आश्रम। उपवास उपवास आदि की बात को नहीं, आप लोग बस करो अनंतवाणी ब्रह्मचारी गोदे की तरह शांत की तरह ब्रह्मचारी। काशी का एक पंडित था, काश्मीर में, तो काश्मीर में सिद्धांत बड़े बड़े बड़े विद्वान मोहम्मद जयेटर कैयटर बड़े नामी विद्वान हुए, तो वो भी विद्वान था, तो वो राजा ने बुलाए, तो शास्त्रार्थ किया, तो महाराज पंडितों को हरा दिया, हरा दिया, तो राजा ने दुशाला दिया, नारियल दिया, वो नारियल दुशाला में लेकर के जा रहा था, तो दरवाजे पर पहलवान व्यायाम कर रहा है, कसरत कर रहा था, तो उसने कहा कोई वाणी कहते हो कुछ दो हाथ जानते हो तो हाँ तैयार आ जाओ। तो राजा को जाकर कहा महाराज पंडित तो पहलवान से फिर गए, वो कुछ नहीं करेगा, ठहरो मैं आता हूँ मैं देखूंगा। पछड़ा पंडित को पहलवान को, तो कोरे विद्या पढ़ना नहीं है, शरीर भी बनाता है भाई, ब्रह्मचारी होता है ना, सब काम थे हनुमान जी महाराज सब सब काम थे ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्या संयम करो इंद्रियों का, भोग में लुलुपता में ये पान पर खाओगे बहुत खराब करता है भीतर से, स्वास्थ्य को बहुत बिगाड़ता है। माँ के पास जो भोजन बने वो माँ से बाण बनवा दो, और माँ के पास रो कर मांग लो, बाजार की चीजें मत खाओ, बाजार के चीज तो बेचते है पैसों के वास्ते, मैं शरीर गरीब कैसी गंदी हो पैसा बढ़ जाए तो वो खाओ। बचपन में अभी तो पता नहीं लगता है, अग्नि तेज है, पर बूढ़े होने लगे तब पता लगेगा, बड़ा रोग करते हैं, तो बाजार की चीज मत खाओ। आप लोगों से प्रार्थना है, बाजार की चीज व्यापारी केवल दाम बढ़ाना चाहते हैं, वो आप ही हो, आप ही बेच बड़ा, आप ही खाने बड़ा, आप ही बेचने वाले छू, तो पैसे का लोभ में बड़ा अन्याचार बड़ा अत्याचार करते हैं। माँ के पास देखो कहावत है, जीवनो तो मारे हाथ भोगने जहरी, बसो तो भाई में भोगने बहरी, बैठो तो साहब भोगने कैरी, गाय थी तो गाय को भले शेरी चलो तो बसे भले भाई वो भले फेरी माँ का आंसू भरे माँ का हृदय है वो अब प्यार होता है। बछड़े को देखा है जिस गाय के बछड़ा है गाय जीवित है उसमें रक्त कितना बढ़िया होता है। उस बछड़ा मर गया माँ मर जाए या दूसरी गाय को दूध पिलाओ तो रुआ भी ऐसी नहीं होती केवल दूध से नहीं होता है दूध से दूसरी गाय का देते हैं पर माँ जो चाटती है हुंगार करती है उससे जो पुष्टि मिलती है वो नहीं ऐसी माँ के द्वारा जो भोजन करते हैं वो पुष्टि मिलती है ये नौकरों से भोजन करते वो पुष्टि मिलती है पढ़ा देगा नौकरी कर देगा नौकरी एक दो कम खाएगा अच्छी बात माँ कहते बेटा थोड़े ये हृदय कहाँ है नौकर में नौकर से काम होता है आज नौकर से तो पढ़ते हैं नौकर से भोजन करते हैं नौकरों के द्वारा पढ़ाई होती है। पहले विद्यापति चाहते थे विद्यार्थी को निकाल देते आज विद्यार्थी चाहते अध्यापक को निकाल देते हैं उल्टी उल्टा चरण चला चल रहा हूँ दुनिया में सबकी मेरी भोग आई है धन कर दो महाराज आते अब देखाई है विधवा लगे पान पान देश रूमा मुस्काई है नित करती श्रृंगार देकर सालों की सुनवाई है जमा अंग या प्याज शीश पर अंगा साध शीश पर टोपी गोल जमाई है कमरे कर कोट पर लो माँ बाप की सेवा नहीं करते बड़ों की सेवा नहीं करते और स्वयं सेवक होते स्वयं लग जाएंगे स्वयं सेवक स्वयं वो स्वयं ही सेवक हो दूसरे के सेवक नहीं हमारा माँ बाप की सेवा करे वाह वाह कौन करे समाज में सेवा करे ऐसे वाह वाह वाह वाह तो वो सेवा आपकी है स्वयं की सेवा है समाज की सेवा नहीं है माँ बाप की सेवा पहले करो शुद्ध आचरण बनाओ। एक महाराजी पूछा है या गायों को लकड़ी से मारते बहुत गायों को लकड़ी से मारते बहुत अरे गायों को मारने की बड़ी भयंकर बात है सुई दे रही जीत ले दूध है गाय को मारने कभी नहीं चाहिए नंदनी गऊ की सेवा करते थे दिलीप जैसे रघु जन्मा रघु वंश चला है राम वंश नहीं है दिलीप वंश नहीं है अज वंश दशरथ वंश नहीं है राम वंश रघु वंश है वो गाय की कृपा से हुआ पैदा रघुवंश रघु पैदा हुआ है तो गाय की सेवा करो प्रत्यक्ष लाभ होता है गौ की सेवा से प्रत्यक्ष जो सेवा करते हैं निरोगता होती है और उसके बड़ा उत्साह होता है। राम निवास जी कहते थे महाराज मैं बोलता हूँ गौ की आशीर्वाद से बहुत लाभ होता है तो गौ को मार पीट मत करो बड़ा नुकसान होता है ये गौ काटते है ना दुनिया में इतना हाहाकार मचेगा तो अभी पता नहीं है वैज्ञानिक ने कह दिया है जो मरते पशु की जो आह निकलती है वो आह भूकंप करेगी अधिवेश महान दुनिया में विप्लव होगा वैज्ञानिक लोग कहने लग गए ऐसा दशा होगी तो इस बार मारपीट करना बड़ा भारी पाप है गौ का शायद प्यार करो गौ माँ की तरह हमारी बहन नारायण जी पुगल फांसे पर गया एक ठीक में ये चलाते थे इनका स्वभाव है जो एक गाय थे झांसरा में जाते दूध पावस जाती जो पछड़े पर पावस जो तुम कर दोगे दूध पीने की मोर से गाय ऐसी दयालु होती बहुत दयालु गाय ऐसी रक्षा करती है गाय गाँव गाँव गया चराने वाले में रक्षा करती है। एक बार सातोर की जो बनना सातोर पड़ना है उस तरह से गाय लेके चला लूट करके लेके वो पीछे कले दौड़ा दौड़ा दौड़ा अगर खड़े थाने में जाकर खबर कही कैसा मेरी गया है ये ले जा रहे हैं तो तुम्हारी क्या पता कि मेरी गया है उनको पूछा गाय हमारी है अब वो गाल गवाह लाओ तुम्हारी गाय हो तो गवाह लाओ अभी तो एकला भाग भाग रहे गवाह कहाँ से लाया कहाँ से गवाह लगे उसने कहा मेरी गाय गवाह देगी गाया देगी गवाह थानेदार को गाय गवाह देगी हाँ गाय देगी कैसे तो वो खड़ा रहेगा गाय गाड़ी अरे उनको ले जाना होगा चोर होगा तुम बुलाओ गाय को कोई नहीं गई और वे एक सामने खड़े रह गए लाठी ले गए उसे धोली धुबंध जमल कबर नाम लेकर बुलाया महाराज जो तुम्हारी लाठी ले कल पूछ सिंह करिए भागी कोई जाकर घेर लिया उसको बोलो किसकी गाय तो गाय गवा देती है, गाय बहुत ऐसा करती है।